ve bu fakir ve geriye kalmış milletler, sırf Müslümanlıklarından ötürü kefere ve becerenin taarruzuna maruz kalmış milletler, 200-250 sene ve 300 seneden beri, birinin yaptığı planı öbürü bozmak suretiyle, birinin attığı temeli öbürünün alt üst etmek suretiyle, şimdiye kadar sadece yapma ve bozma işleri devam etmiş, fakat milletin gelecekteki refahı adına maalesef ve bin kere maalesef hiçbir şey yapılamamıştır. Çok uzak tarihe dair ben misalleri bilemiyorum da bilemeyiz. Ama Tanzimat'tan bu yana, grup zihniyet ve düşüncesinin, bizim anlayış ve düşüncesinin çok ağır basmasıyla, biz şu millet ve şu vatanın kaderinde oynanan şeyleri çok iyi biliyoruz. Bir avuç bir cemaat bir araya geldiği zaman, başkalarının yaptıkları şeyleri alt üst etmiş. O onun işine ve düşüncesine sırtını çevirmiş. O da beritinin plan ve projesine sırtını çevirmiş. O onun ufulesine sırtını çevirmiş. O onun tasarrufuna sırtını çevirmiş. 14 asır ötesinden gelen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayat bahs olan sesi ve soluğu. لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Birbirinize karşı tersliğe ve zıtlığa girmeyin. Birbirinizin düşüncelerine karşı karşı koymayın. Birbirinizin plan ve projelerini alt üst etmeyin. Temellerine kıymayın. Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeşsiniz, kardeş olunuz. Bir vücudun uzuvları gibisiniz. İttifak ve ittihad ediniz. Ancak bununla bir düşmanın savletini kırabilirsiniz. Ancak bununla düşmana karşı koyabilirsiniz. Yoksa çevrenizden, davranışlarınıza bakıp da kıs kıs gülen düşmanlarınızı memnun ve mesul etmiş olacaksınız. Milletimde ihtilaf-ı tefrika endişesi. Çoğu şeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni. İttihad etmekten adaya karşı çaremiz. İttihad etmezse millet dahidar eyler benim. Ruhun şad olsun Yavuz. Anadolu'daki birliğin bozulmasına karşı büyük dertli ve büyük bilgin. Şiilik saldırısına ve tecavüzüne karşı, Memlük'ün anlaşılmaz davranışına karşı kalbi yaralı seyyidine Hazreti Yavuz. Anadolu insanının derdini 4-5 asır evvel böyle dile getiriyor. O birliği kurmaya çalışıyor. İftirak ve ihtilafın karşısına göğsünü geriyor, cepheden cepheye atılıyordum. Belki o dert ve gam idi ki, o keder ve hüzün idi ki, bir tarafından şir pençe namıyla bir yara halinde çıktım. Koca atları yere seriverdi. Bu ağır yük ve vebalin, bu büyük mesuliyetle duyarlılığın altında ancak 8 sene bu milletin kader üzerinde rolünü oynayabilmiştim. At üzerinden inmemiş, birlikte mitli bayrak taşımış, sağa sola koşmuş, şirpençe kendisini yere sereceği ana kadar bu milletin derdi. Kafiri memnun ve mahzun edecek, Resulullah'ı mahzun edecek bu milletin derdi. Gökleri halimize ağlatacak, vıcık vıcık yerleri de durumumuza güldürecek bu milletin derdi. Birbirine karşı kıskançlığın neticesi, sırt çevirmem, meziyetlerine göz kapanan, faziletlerini inkar etmem. O kadar ki kendi kanaat ve düşüncesine ters olarak gökten Hazreti Cebrail gelse diyecekti ki vallahi ben Cebrail Mebrail istemiyorum. Git belanı nereden bulursan bul Cebrail istemiyorum. Ben kendi düşüncemde adam istiyorum. Tekyem et mensubiyse tekyem düşüncesine bağlı adam istiyorum. Bir partiye bağlıysam, ben sahabi mehabi istemiyorum, Cibril de istemiyorum, sadece falan partinin adamını istiyorum diyecek kadar bu mevzuda şeytana yaklaşmış ve Allah'tan uzaklaşmış fertlerin ve cemaatlerin bu millet adına işledikleri cinayeti tarif ve tavsiften kendimi aciz görüyorum, ifade etmek için kelime de bilmiyorum. Kıskançlık bir serapan gibi içimize girmiş milleti içip duruyor. Gaziantep'te yakın tarihte bir koleradan bahsedildi. Tırpanlama milletin içine girdi, sağa sola yatırdı. kıskançlığın ne büyük bir hastalık olduğunu idrak etseydik, cemaatle kolera karşısında durduğumuzdan daha hassas, daha titiz olarak bunun karşısında duracak ve bu seratanı yok etmeye çalışacaktık. Yahudi Hristiyan'a kıskançlıkla muamele etti. Hristiyan da Yahudi'ye karşı aynı şeyi yaptı. İslam zuhur edince omuz omuza verdiler. Aralarındaki iftirakı muvakkaten unuttular. Mantıki ve bir kinle bir vahdet tesis ettiler. Ve müştereken kıskançlık duygusuyla Müslümanlığın karşısına çıktılar. Seyyidina Hazreti Mesih zuhur ettiği zaman karşısında kıskanç olarak sadece kıskanç Yahudilerin havrayı ve oradaki hahamları görüyordu. Seyyidina Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zuhur ettiği zaman, bir güneş gibi tülü ettiği zaman, bu güneşe balçık saçanlar, bunu bir sütreyle kapamaya çalışanlar, Yahudi ile beraber Hristiyan, Hristiyan'la beraber Yahudi'ydi. Kilise havranın yanında yerini alıyor, haham papazın yanında yerini alıyor, Vatikan kilise ile beraber Resul-i Ekrem nurunu söndürmek için harekete geçiyordu. يُرِيدُونَ لِيُتْفِيُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmeye çalışıyorlardı. Ama Allah o nurunu tamamlayacaktır. Onlar hoşlanmasalar bile o nurunu tamamlayacaktır. Dinine galebe lütfedecek Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine ait hilafeti yeryüzünde temsilen son bir kere daha serfiraz kılacaktı ve kıldı. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, kaynağıyla pek tespit edemedim, Taberani rivayet etme ihtimali olan, seyusibu ümmeti da'ul umem, talu ve ma da'ul umem. Ümmetime endişe ediyorum, ümmetlerin başına gelen milletler hastalığı ümmetimin de başına gelecek, endişe ediyorum. Ümmetimin başına belalar gelip kullanacak, endişe ediyorum. Korkunç hastalıklar ümmetini bize getirecek, endişe ediyorum. Endişe ediyorum sözü yok, fakat istikbale matuf bir harfle seyisi bu sözüyle, bir ekran başında istikbale matuf cereyan eden şeyleri gören Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin başına gelen bu türlü şeylerden daima dahiler ve rahatsız idi. Ve sahabi de aynı endişeye, endişe dolu bir tonla mukabele ediyor. قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهُ وَمَا ذَاُ الْاُمَمُ Ümmetlerin, milletlerin hastalığı nedir? Yahudinin ve Hristiyanın hastalığı nedir? Nedir ki endişe ediyorsunuz ümmetinizin başına geleceğinden ötürü? اَلْاَشَرُّ الْبَصَرُ buyuruyor Resul-i Ekrem. اَتَّكَاتُرُ وَالْتَنَافِتْ فِي الدُّنْيَا وَالْتَبَاغُدُ وَالْتَحَاتُتْ حَتَّى يَكُونُ الْبَغِي سُمَّ الْهَرْجِ اَوْ كَمَا قَالُ Zahir ümmetlerin maruz kaldıkları hastalıklar eşer ve batardır. Çakır keyif ve terazat yaşamaktır. Villalarda hayat sürmektir. Sefil arzularını tatmin etme istikametinde her türlü mezellete katlanmaktır. Varlığı sadece cismaniyetten ibaret görmektir. Hayvaniyet ve behimiyete hizmet etmektir. Hayatı içki masalarının başında görmektir. Zina mahfillerinde, zina meclislerinde hissetmektir ve duymaktır. Hırsızlığı kandırmayı, dalavereyi ve aldatmayı meziyet saymaktadır. Eşer ribatardır. Kanser gibi hastalıktır. Ve sonra devam buyuruyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ettekâtür ve tenâfüs bir dünya. Dünyada çoklukla iftihar etme. Çoğalma uğruna kavga verme. Kemmiyet hastalığına tutulma. Ya kendi kabile ve taifesinin çokluğuyla övünmem veya mensup olduğu kliğin siyasi, gayri siyasi, o kliğin çoğalması istikametinde gayret sarf etme. Hakka hizmet etme değil, hak definesini taşıma değil, başkalarının yaptığı hizmet omuz verme değil, başkaları ne getirirse getirsin, ben benim getireceğim şeye taahhüt ediyorum düşüncesiyle hareket etme. Başkaları cennet getirse dahi lazım değildir. Ama benim getireceğim cennet, cehennem hoştur. Düşüncesi istikametinde hareket etme. kemmiyet hastalığı ve sonra ve senafisi dünya, dünya istikametinde gıpta içinde hareket etmem, haset yapmam, kıskançlığa düşmem. Cenab-ı Hakk'ın marz-ı subhanesini tahsil istikametinde tenafis dediğimiz gıptanın zararı yoktur. Başkalarında olan meziyetler bende de bulunsun düşüncesinin zararı yoktur. Ama dünya istikametinde bir gıpta zararlıdır ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu da hastalıklar arasında saymaktadır. Ve sonra buyuruyor, وَالْتَبَاهُسْ وَالْتَحَاتُسْ birbirinize karşı buğz etmeniz, içinizde birbirinize karşı alev alev kin beslemeniz ve sonra tatmin olamadığından ötürü bunun hasede ve kıskançlığa dönmesi. Kin ve nefretle intikam alamadığınızdan ötürü bütün bir hayat boyunca sizi yiyip bitirecek, amelinizin zevkinden mahrum bırakacak, kalbi hayatınızı söndürecek, ruhi hayatınızı hatime çekecek, alev alev içinizde yanan bir kıskançlık hastalığına iş gidip incirar edecek, dayanacaktır. Hatta yekunul bağd. O hale gelecek ki birbirinize karşı taşkınlıklarınız olacak. Aynı dava ve aynı düşüncedeki insanlar, aynı cephedeki insanlar, aynı istikamete top sallayan insanlar, birbirine karşı taşkınlıkları olacak. İnkar-ı uluhiyet davası karşısında, ilhad davası karşısında, ateizm karşısından müşterek bir hedefin salikleri olan kimseler, bu kıskançlıktan ötürü bağya gidip dayanacaklar, birbirlerine karşı taşkınlıkları olacak. Aynı kalede mazda deliklerine toplarını yerleştirecekler. Aynı hedefe doğru top atarken, ara sıra da toplarını kendi cemaatleri içinde çekemedikleri kimselere sallayıverecekler ve cephelerini bozacaklar. Sümmel harç diyor. Bu günü görüyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Tahassüs ve tebavuz bağıya gidip dayanacak ve sonra da herc olacak. Başka bir yerde her cümerci anlatırken sahabi sorar, قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهُ وَمَا الْهَرْجُ قَالْ الْقَتْلِ Herc nedir ya Resulallah? Katildir. Başka bir yerde de bunu değişik şekilde fütuha kavuşturu tefsir ederler. Kim kimin için öldürdüğünü bilmeden öldürecek. Kim niçin öldürüldüğünü bilmeden o da ölecek. Ne öldüren bilecek, ne de ölen bilecek. Evinden çıkacak, arabasıyla bir yere gidecek, ondan sonra çapraz gibi ateşlemeye maruz kalacak, yıkılıp gidecek. Sonra gazete manşetlerine mevzu, sonra radyo ve televizyona mevzu olacak. Bakacaksınız başka tarafta da bir tanesi aynı şekilde ölecek. Her gün, her sokakta, her vadide sine görüntü topluyor gibi cenaze toplayacaklar. Elher. İş gidip herce dayanacak. O kadar ki cepheler içinde dahi dahili vuruşmalar ve çöpüşmeler olacak. Bu kadar mürüvvetsizlik, bu kadar insanlıktan uzaklaşman, bu kadar canavarca duyguların ve düşüncelerin geliştirilmesi insanı hayatımızın aleyhine işleyen hususlardır. İnsanlığımızı söndüren ve öldüren, bizi Frankenstein'ın hortlakları haline getiren korkunç hastalıklardır. Rabbim bu milletin kalbine selamet ihsan eylesin. Kendini yemesine bir son verdirsin. Onu bu girdaptan halat buyursun. Size Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla mesele intikal ettirdim aziz Müslüman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Onun sözleriyle arz etmeye çalıştım. Bir mesele belki kapalı kaldı. Belki o mevzuda tereddüte düşersiniz endişesiyle üzerine dönüşün, yeniden onu arz etmek istiyorum. İnsanın bir başkası elinde bulunan nimetin zevalini gitmesini arz etmesi bir hasettir. Onun elindeki nimetin kendinde bulunmasını arz etmek de bir tenafüs, bir gıptadır. Ama Kur'an-ı Kerim görüyoruz ki bu ikinci şirk çok günah sayılmasa bile buna dahi parmak basıyor ve bunu da memnunlar arasına sokuyor. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ وَلَا بَعْضٍ Allah'ın bazınızı bazınıza üstün kıldığı şeylere karşı göz dikmeyiniz. Temennalara tutulmayınız. Arzu etmeyiniz. bel ve gönül bağlamayınız onlara demek suretiyle. Başkalarının elinde bulunan şeyin hizmeti ve zevali şöyle dursun ki, o hasettir, kıskançlıktır, memnudur, katiyen haramdır. Başkalarının elinde olan şey benim olsun. O bir akıpta aranızdaki içtimai rabıtayı bozmak itibariyle zararlı olabilir. Bir de bunun daha berisinde daha salim bir şey vardır. Dünyaya mahsus değilden Rabbin rızasını kazanman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hoşnut etmem, ahiret hayatı adına kendisi için mahsus keyfiyeti ihraz etmek için verilen kavgadır. Kur'an bu mevzuda tercibat yapar. Binaenaleyh böyle bir tenafis ve kıtta, bu yerinde vacip, yerinde sünnet, yerinde müstehab, yerinde de mendup olur. Biz Allah'ın rızasını kazanma istikametinde sahip edecek ve gayret göstereceğiz. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ İşte bu gibi meselede aklı başında olan kimseler yapıyorlarsa yarış yapsınlar. Müsabaka yapılacak bir mevzudur. سَابِقُوا اِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ Allah'ın mağfiretine ve bir de cennete karşı yarışa girişi veririz. Müsabaka yapıveririz, Allah buyuruyor Cennet Celaluhu. O cennet ki, onun arzı arz ve semavat kadardır. Onun genişliği arz ve semavat kadardır demek suretiyle. Böyle bir cenneti kazanmam ve rızasına mazhar olma istikametinde sizi Allah yarışa çağırıyor. Demek ki Allah'ı hoşnut etmem, Resulullah'ı memnun etmem ve uhrevi hayatımız adına olan böyle bir kıpta terhid ve teşvik veren bir kıptadır. Rabbim kıpta hissini zaten bu istikamette sahi ve gayret yapalım diye vermiştir ki sırat-ı müstakim anlayışı da budur. Bu his olmasaydı biz cennete arzu etmeyecektik. Başkalarının gittiği cennete gitmeyi arzu etmeyecektik. Cennete arzu edelim diye. İzzet-i gerçek izzete arzu edelim diye. Nimet ve rızvanı arzu edelim diye. Başkalarının ukrevi mazhariyetlerine mazhar olalım diye Allah bu duyguyu içimize koydu. Bu duygunun suistimal edilmesi her kümelce gidip dayanıyor. Yerinde kullanılması cenneti kazandırıyor ki bu sırat-ı müstakimdir. Hasetle, kıskançlıkla, tenasüs dediğimiz kıptayı birbirinden tefrik etmemiz lazım. Birincisi katiyen haramdır. اِنْ تَمْتَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُعْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيَّاتٌ يَفْرَحُوا بِهَا Kur'an-ı Kerim nerede hasede el alırsa kafirlerin ve münafıkların sıfatı olarak el alıyor. Ve kınıyor, kınayarak onun üzerinde duruyor. اِنْ تَمْتَسْكُمْ حَسَنَةٌ Habibi Zişan'ım, eğer sana bir hasene isabet etsem, senin Rabbin sana bir hasene lütfetsem, gözünü aydın kılacak, içine inşirah verecek, kalbine su serpecek, bir şeye mazhar olursan, onlar da bir kararma, bir küsme göreceksin. Bakacaksın kararıyorlar, bir memnuniyetsizlik ishar ediyorlar o kafirler ve münafıklar. وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا Başına bir musibet gelince de sevince kapılacaklar, bayram yapacaklar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Uhud'da başına gelen küçük gailelerden ötürü hem Yahudi hem münafık hem de Mekke'nin müşrikleri bayram yapıyorlardı. Ama melekler ve yerde melekleri temsil eden ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar da keder ve üzüntü içindeydiler. Hazreti Allah Celle Celaluhu kafirlerin sıfatı olarak bize takdim ediyor. İçinde haset taşıyan bir insan içinde kafirliğe ait imana taşıyor demektir. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَحْنِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْضُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدَ اَنْفُسِهِمْ Nice o kafirler vardır ki وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَحْنِ الْكِتَابِ اَحْنِ الْكِتَابِ arzu ederler. لَوْ يَرْضُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ كُفَّارًا Ah keşke derler, sizi bir geriye kaydırsak, geldiğiniz yere otursak, sizi Hazreti Muhammed rayından çıkartsak, yeniden sizi küfre getirebilsek buna muvaffak olsak, arzu ederler bunu. Yeniden sizin küfre dönmenizi, hasetlerinden ötürü, Hazreti Muhammed'i çekemediklerinden ötürü, işlerinde kıskançlık duyduklarından ötürü. Müşrik de böyle arzu eder, Yahudi de böyle arz eder, Hristiyan da böyle arz eder ve bu kıskançlık şebekeleri içinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tek başına kavga verecek ve hepsinin de üstesinden gelecektir Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Kıskançlık, fertleri kendi şahsi hayatlarında da yıkan bir marazdır. Devri Risalet Fenahide cereyan eden şu vakaya bakın. Buhayre İbn-i Tuğbe naklediyor. Radıyallahu anh. Henüz Müslümanlığa gözümü açmamıştım. Kafirler arasındaki arkadaşlarımla hemhal ve hemdemidim. Ebu Cehil'le Mekke'nin bir sokağında yürüyorduk. Amr ibn-i Hişam. Ebu Cehil Müslümanlıktan sonra inadından, temerrüdünden, bağnazlığından, bağışlayı yobazlığından ötürü kendisine Müslümanlar tarafından takılmış bir isimdir. Hakkın düşman olduğundan ötürü, batılın tarafkir olduğundan ötürü, Müslümanlar tarafından kendisine takılmış bir addır. Cehaleti, küfrün, anlayışsızlığın babası demektir. Adı Amr ibn-i Hişam. Mekke'nin bir sokağından geliyor. Karşımızda halk arasında emin diye tanınan Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. O karşısına çıkan herkese, kendisini çok iyi tanıyan herkese, takdim ve tebliğ tekniği içinde, metodu içinde, ürkütmeden, kaçırmadan dinin emirlerini neşr ve tebliğ ederdi. Amr ibn-i Hişam da benim karşımıza geldi. Yine bize aynı şeyleri tebliğ etti. Şimdi bir kaç sokakta, kaç defa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisine nazil olan emirler onlara tebliğ etmiştir. Kum fe'endir ve rabbeke fekabbir. Fermanı tüfanisine uyarak yatağından ve rahatından uzaklaşmış, halkı intihar ediyor, eğil yolun encamından sakındırıyor ve Allah'ı tazim ediyordu. Yine aynı şeyi yaptı. Muveyre ibn-i Şube ve Amr ibn-i Hişam sonraların Ebu Cehil'i dinledikten sonra Ebu Cehil aynen şöyle dedi. Eğer senin peygamber olduğuna inansak zaten senin karşında kavga ve cihat vermeyiz. Senin karşında kavga verdiğimize göre, mücadele ve mücadele ettiğimize göre senin peygamberliğine inanmıyoruz demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbni İshak anlatıyor. Ayrılık gittikten sonra Muveyre İbni Şube diyor ki daha sonra büyük sahabiler arasında yerini almıştır. Amr ibn-i Hişam bana şöyle dedi. Vallahi dedi Muhammed doğru söylüyor, katem ederim. Doğru söylüyor dediği şeylerden. Onda kizbe, yalana, hilaf-ı vakif beyana rastlamadık. Onda doğrunun dışında ne bir beyan ne de bir tavır görmedik. Her haliyle doğru sıddik, doğruluğu temsil ediyor. Ne var ki, Haşimoğulları diyorlar ki Sidane bizde Mekke'nin efendiliği, Rifade bizde hacılara yemek verme için, Sikaye bizde zemzemle su verme için, Mekke'ye ait bu mukaddes vazifeleri öfkelerinde bulunduran Haşimiler, bir de peygamber bize derlerse ben bunu çekemem diyor. Çekemem, kıskançlığa bakın. Çekemem diyor, hasede bakın. Hazreti Muhammed'e karşı o haşin, o canavarca tavırları onu sevk eden şey, demek ki o kâmet-i bâleye karşı sırf hasedin ifadesiymiş. Haset Hazreti Muhammed'e zarar vermiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onu çekemeyenler ona zarar veremiyorlar. Belki kendilerine zarar veriyorlar. Nice Yahudi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıktı. Kur'an anlatıyor. Halbuki bekliyordunuz diyor. Dün onun geleceğini bekliyordunuz. Ve başka bir yerde evlatlarınız gibi bilirsiniz onu diyor. Ve bunu inkar etmiyorlar. Aleyhisselatü Vesselam çıkınca, zuhur buyurunca, hayır sen peygamber değilsin dediler. Evsafını okuyorlardı onun. Hakikaten Paran dağları arasında zuhur edecek. Barnaba İncil'ine göre doğrudan doğruya Mekke adıyla ifade ediyor. Mekke dağları arasında zuhur edecek. Bethayı şereflendirecek. Elinde kılıçla ashabı olacak. Arkasından gelen hattı at yapan, ikrat var yapan, kılıçlık yaran Raşid halifeleri bulunacak. Bütün bunları çok iyi biliyorlardı. Buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zuhur edince hayır sen o değilsin dediler. Adı Ahmet Muhammed olmayacak onun dediler. Kitaplarını inkar ettiler. Kitaplarındaki beyanlarını inkar ettiler. O güne kadar söyledikleri her şeyi tekzip ettiler. Beyanlarından döndüler. Sırf bir kıskançlık idi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı. Ama bu nice Yahudinin başını yedi. Abdullah İbni Übey İbni Selul dahil olmak üzere, Kâb-ül Eşref dahil olmak üzere nice korkunç Yahudinin başını yedi. Ukrevi hayatlarına mal oldu. Rabbim rahmaniyetinden ve rahmaniyetinden mahrumiyete sürükleyip götürdüğü gibi müşriklerden de pek çoğunu baş aşağı getirdi. Kıskançlık. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir ve Ömer, Allah ikisinden de razı olsun, Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıdıkları zaman niçin ona geldi de bize gelmedi demediler. Niçin o terbiraz oldu da biz olmadık demediler. Belki büyüklüğü, en büyük büyüklüğü ona inkiyatta ve ona kullukta bildiği ve buldular. Men bende güden, bende güden, bende güden. Hava ve anlayışı içinde kul olsun, kul olsun diyerek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısına koştular. Kıskançlıktan uzak bu koşuş, Hazreti Ebu Bekir'in başını göklere ulaştırdığı gibi, Hazreti Ömer kıyamete kadar peygamberlerden sonra en büyük devlet adamı unvanına ulaştırdım. Onlara şeref kazandırdım. Rabbim şerefleriyle beraber haşr ve neşretsin. Bizi de vesayaları altında, şefaatleri altında bulunmaya muvaffak eylesin. Aziz Müslümanlar, görüyorsunuz hastalık menşe itibariyle kafir hastalığı. Amerika kolerası gibi, Rusya dizantrisi gibi kafir hastalığı, ruhumuza ve kalbi hayatımıza musallat olan bu hastalık kafirin bağında ve bahçesinde, bostanında yetişiyor. Onun bataklığında yetişiyor ve içtimai hayatımıza öyle musallat oluyor. Başta hastalığın altında şeytan var. Şeytan sevgisini Hazreti Adem'e karşı haset hastalığıyla hareket etti. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمٍ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسَ لِيَبْعَ اَبَا وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Allah Kemal-i Azamet'te ferman ediyor. Biz meleklere secde edin diye emrettik. Allah yarattığı meleklere secde edin diye emrediyor. Adem'e secde ile emrettik. Meleklerin bütünü secde ettiler. Ancak iblis etmedi diyor. İblis çekemiyor. Atarda müşahede ediyoruz. Yarattığın ve canlandıracağın bu insan eğer benden büyük olursa ben ona isyan ederim, onu dinlemem. Eğer benden küçük olursa başına vurursa hakkımı altına alırım. Üzerinde hakimiyetle hegemonya kurarım. Dediğini atar bize naklediyor. Şeytanın. İnsanlığın babası sevgiline Hazreti Adem'e, Allah'ın safisine, mahlukatın özünden kaymağından yaptığı müstesna varlığa karşı ilk kıskançlık bayrağını açan iblistir. Kıskançlık hastalığına müptela olan insan, iblis hastalığına müptela olmuştur. Ve tarihsiz, Hazreti Adem'in tarihsiz evladı, Kütüb-i Sabıkan'ın beyanına göre Kabil dedikleri, Habil'e mukabil Kabil, o da kıskançlık hastalığıyla kardeşini katletmiştir. وَاَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَا اَبْنِي اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Sen Habib Zişan'ın, o işlerinde kıvrım kıvrım kendilerini kıvrandıran kıskançlara, içinde kıskançlık taşıyanlara, sen Hazreti Adem'in iki evladının menkibelerini, her encamelerini, her güzeşli hayatlarını intikal ettir, haber verin. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا Onların ikisi de Rab'a karşı kurbiyetlerine, yaklaşmalarına vesile kurban tahsil ettiler. Ama bunlardan birinden kabul oldu da diğerinden kabul olmadı. Biri kabule karin oldu, Allah'a yaklaşmasına vesile oldu. Öbürü ise mahmud ve merdud olduğunu gösterdi. Birine Allah'ın itibatının emareleri verildi. Öbürü ise Allah'ın rahmetinden uzak kaldığı görüldü. Ve ashabı hususu anlatırken, haklının kurbanının gökten inen ateş tarafından yandığı ve haksızın kurbanının yanmadığı şeklinde beyanlar var. Ala kulli hal. Habil'in kurbanı kabul olmuş, Kabil'inki kabul olmamıştır. Kabil, Habil'e karşı kıskançlık yaptı ve kardeşini katletti. Öbür kardeş işiterken üzere tutturur. Babasına hak, hafiliği içinde muhafaza eder ve taşıyan. Safi tutturur. لَيْنْ بَصَبْتَ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيمْ مَا اَنَا بِبَاسِدٍ يَدِيَ اِلَيْكَ لِأَقْتُلَنْ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ Eğer beni öldürmek için elini uzatsan, bana tecavüz etsen, kasem ediyorum elini sana kaldırmayacağım. Başıma darbe indirsen sana vurmayacağım. Zira ben Rabbül Alemin olan Allah'tan korkuyorum diyordu. Şerefli Nebi Hazreti Adem'in iki evladım, babalarını iki müflüm ve daidar edeceklerdi. Bunlardan bir tanesi, hak ve hakkata karşı alabildiğine saygılır. Hatta haksızlıkla zulüm gördüğü yerde dahi elini kaldırmayan, hakkı temsil eden, hakkaniyeti temsil eden, tecavüzler karşısında aklına şinası olmayan, Habil adıyla tanıdığımız şahıs. Öbürüne gelince hakkına razı olmayan, başkasının elindekine gözünü diken, kıskançlıkla kıvranan ve sonra canavarlaşan, elini kaldırmayan kardeşine tecavüz eden, canavar gibi onun kanını içen, ve yıllarca şaşkınlık içinde onun vebalini cesediyle beraber sırtında taşıyan, iki müslüm bu hayata maruz kalan ve Efendimiz'in beyanı içinde kıyamete kadar işlenilecek bütün cinayetlerden Hazreti Adem'in bu katil evladının derslerine kaydedilecektir. 20. asırda dahi binlerce caninin sağda solda şurada burada işledikleri cinayetten satır satır o katil evladın defterine kaydedilecektir. اَسْتَبَبُ كَلْفَا اِسْتِرِّنْجَمْ Bir şeye delalet eden, tıpkı o işi işleyenler gibi, yol gösteren o işi işleyen gibi, hem mizrin ortak olur hem de sevabın ortak olur. İşte bu fehva ile onun defteri seyyahına daima kötülükler kaydedilecektir. اَلَا مَرَاتِبِهِمْ Kötülüklere sebebiyet verenlerin de defterlerinden, başkalarının işledikleri cürümlerden ve cinayetlerden her gün perde perde kaydedilecek ve tespit edilecektir. Şu anarşi sahnesini tezgahlayanlara, bu vatanın evladını birbirine düşünenlere, onu ulvi ve kutsi duygulardan mahrum edenlere, bu vatanda işlenen bütün cinayetlerin aynı onun defterine de kaydedilecek ve kıvrım kıvrım kıvrandıracaktır. O başkalarına ait hesapları vermeden belini doğrultup kendi hesabına bakma imkanını bulamayacaktır. Bir insan olarak yaşama şerefinden öbür alemde mahrum kalacaktır. Bu milleti derbeder ve perişan edenler derbeder ve perişan olacaklardır. Telhiz ve bedduaya yapıştırmadığımız, ağzımızı bu istikamette kullanıp telhiz ve beddua etmek istemiyoruz. Ama Rabbim bu milleti bu hale getirenlerden hesap soracaktır. Maddizmi bu memlekete sokanlardan, lenimizmi bu memlekete sokanlardan, kafir düşüncesini bu milletin içine hakim kılanlardan, bu millet adına Rabbim hesap soracaktır. Siz sormasanız dahi, mahlukatı şikayet ettiğinden, anne karnında definen yavrunu şikayet ettiğinden, bezler arasında sessiz ve etrafında olup bitenleri bilmeden, ve fakat gelecek istikbalini ağlayan çocukların şikayetinden ötürü Rabbim çok ağır şekilde onlar hakkında davacı olacak ve perişan edecektir. اَسْتَبَبُ كَالْفَائِلِ Bu cinayetlere sebebiyet verenler, bu asil milleti birbirine düşürenler, bunun hastalığı karşısında kör ve etsem yaşayanlar, derdine inmeyi düşünmeyenler, ve arenadaki boğuşmaları sadist bir düşünce içinde seyrediyor gibi bu boğuşmalara karşı seyirci kalan bütün canavar ruhlar. Allah hesap soracak. Öldürenin hesabını soracak. Ölenin hesabını soracak. Aynı sefaletin şimdiden aldığını sırtına almış. Daha acını sırtına almış. Sefalet ufkuna doğru yola çıkan gelecek neslin hesabını dahi soracak Allah Celle Celaluhu. Kıskançlık, insanlığı kıskıvrak sıkıştıran bir hastalık. Girişgahımız bu idi. Şeytana intikal ettik ve şeytanın istat ettiği Hazreti Adem'in evladına intikal ettik. İnsanlık arasında yüz karası cinayet işleyen İnsan kanına giren, insana kıyan, insana intikal ettik. Ve ondan sonra da bu işe sebebiyet verme meselesinden ayrı bir çıkıntı bulup, küfrümüze ve duyanımıza, içtimai adaletimize ve taşkınlığımıza sahne hazırlayan ve sebebiyet veren insanlar hakkında da sadece bir şey söz söyledik. Rabbinin rızası istikametinde olmadıysa bizi de affeylesin. Aziz Müslüman, kıskançlığa sebebiyet veren hususlar vardır. Bilirsek giderler, bilmezsek taht kurar, gönlümüzde kalırlar. Kıskançlığa sebebiyet veren şeylerin başında bilhassa düşmanlık gelir, adalet gelir. İnsan birine karşı içinde düşmanlık hissediyorsam, ona karşı içinde aynı zamanda kıskançlık hissedecektir. وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْرِ وَقُرْآنَ buyuruyor. قُلْ مُوتُوا بِغَيْرِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Habibi Zişan'ım, sizin karşınıza çıktıkları zaman amenna çekerler, inandık derler. Halbuki işler iklimle ve kıskançlıkla dolup taşıyor. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلِ Sizden ayrıldıkları zaman parmaklarını ve tırnaklarını kinden ve nefretten ısırırlar. Size karşı işlerinde duydukları kayıptan ötürü ellerini ve parmaklarını ısırırlar. Kul mutu bi gaybikum. Onlara de geberiverin gaybınızdan. Çatlayıverin nefretinizden ve kıskançlığınızdan. Adalet kıskançlığa götürüyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı adalet müşrik kıskançlığa götürmüştüm, Yahudi kıskançlığa götürmüştüm, Hristiyanı kıskançlığa götürmüştüm. Devletler kıskançlıkla yarışa girmişlerdi. Senin kalplerin temsilcisi, Halim kalplerin temsilcisi, bu kıskançlık şebekeleri karşısında Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun sözüyle mukabele ediyordum. Cemaatlerime hidayet eyle Allah'ım, beni bilmiyorlar. Kin ve nefretle mukabele edenlerem, gayrı onun başına uçuşanlarem, ona karşı her türlü kötülüğü yapmak isteyenlerem, Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemunla mukabele ediyordum. Allah kalbimize bu türlü halimlik ve selimliği lütfeylesin, bizi de serfiraz kılsın. Kıskançlığa sebebiyet veren ikinci husus buğuzdur. İnsanın içindeki kindir. Birine karşı insanın içinde bulunan nefret hissidir. Bunu da yine Kur'an-ı Mucizü beyan bize anlatıyor. وَدُّ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ Onlar Habibi Zişan'ın senin darmadağınık olmanı, fesada uğramanı şiddet tarzı ederler. Kişenin yıkılmasını, etrafının dağılmasını, asabın bozulmasını, senin işlerinin fiyaskoyla neticelenmesini şiddet tarz ederler. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ Yani senin yanında çok söylemiyorlar. Ara sıra ağızlarından kaçırıyorlar. لَاِنْ رَجَانَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَزَلِ Kasem olsun ki Medine'ye dönersek, aziz olanlar yani münafık ve Yahudiler, zelil olanları haşa ve kella Muhammed ve ashabını sallallahu aleyhi ve sellem oradan çıkaracaktır diye ara sıra ağızlarından kaçırdıklarım. Hazreti Ayşe'ye iftirada ağızlarından kaçırdıklarım. Ve Hendek vakasında davranışlarından dökülen din ve nefretlerine ara sıra şahit olduğun gibi قَدْ بَلَكِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ Bazı ağızlarından zuhur ediyor. Kin ağızlarından büyük büyük zuhur ediyor. Sigara dumanı gibi görüyorsun, tüttürüp bakıyorlar. وَمَا تُطْبِي سُدُورُهُمْ اَكْبَرٌ Habibim şunu bilesin ki, onların içindeki ağızlarından çıkandan daha büyüktür. Ağızlarından bir kaçırıyorlarsan, sinelerinde mekni olan 10 çeşit kil olduğuna inanacağız. Davranışlarını ve tavrını ona göre ayar edersin. İçlerdeki kin kıskançlığa sevk ediyor. Kendini aşamayanlar, ruhuyla bütünleşemeyenler, Allah'la münasebete geçemeyenler Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkıyor. Tevrat'ı Kur'an'ın karşısına çıkarıyor. İncil'i Kur'an'ın karşısına çıkarıyor. ve bununla sinelerine sis etmeye çalışıyor. Kıskançlık ateşini söndürmeye çalışıyorlardı. Heyhat, denizin yanması gibi yanıyor. Böyle yapmaları da ateşlerini iyice alevlendiriyor ve dayanılmaz tahammül verse bir hal haline getiriyordu. Tulumba naliyeti şimdada yangın var. Dedim zahirde maaşıkta bir ispada yangın var. Sefine kalbine yağlı patavru attı neydi olsun. Bülent avaz ile dersin deryada yangın var. Deryasıyla, berriyle, bahtıyla yanıyor, cayır cayır yanıyorlardı kıskançlıkları içinden. Bunu söndürmek için tulumba diye kullandıkları şey ateşlerini artırıyordu. Hazreti Muhammed'e karşı kıskançlık duyuyorlardı. Kendini aşan Abdullah İbni Selam, onu cennetle müjdelenen 11 kişi ise 11.si olarak sayarlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif etmişti. Bu Yahudi alimi bin bir merak ve iştiyak içinden Medine'ye yolculuk yapacak. Tevrat'ta haddi çizilmiş, Eşya aleyhisselamın suhufunda anlatılan, Daniel aleyhisselamın suhufunda anlatılan, İncil'de İncil'in nüshalarında anlatılan, ahir zamanın efendisi Seyyidina Hazreti Mesih'in Paraklisi'ye adlandırdığım hakkı batıldan ayıracak insan, onun gelmesi için benim gitmem lazım diyen, onun gelmesi şerefine kendi gitmeye razı olan, Hazreti Mesih'in dilinde bu şekilde manasını bulmuş insan, Abdullah İbni Selam'ın cidden merakını tahrik etmişti. Hazırdı. Kalbiyle, hissiyle, bütün duygularıyla hazırdı. Bir gün Akabe, bir Akabe'den, Kuba'ya yakın bir Akabe'den, Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye şeref kudum buyurmasını, Medine'li çocukların Salahal Berru Aleyna Minseniyyatil Veda Vecebe Şükrü Aleyna Bade Allahu Da diye deflere vurup Resul-i Ekrem'i karşılamalarıyla müşahede etti. Peygamber Medine'ye geliyordu. Yaşlı ve genç, çoluk çocuğu, kız ve erkek. Seniye-i Veda'da toplanmış, Kuba'ya yakın Akabe'yi sarmış, yolun sağını solunu tutmuş, insanlığın son harapçarını istikbal ediyorlardı. Medine'nin kendisi, Mekke'nin kendisinde, kendi bağrında kendisine yer vermediğine, Medine tertemiz tekesini kaldırıyor, buyur ya Muhammed diyor, bağrını atıyordu. Ve Medine halkı da böyle şerefli bir misafiri şerefle istikbal ediyordu. Herkesle beraber Abdullah İbni Selam'la duydu. Ciddi merak içindeydi. Hak şinastı. Böyle bir meselede hakkı müşahede ederse kabul edecekti. Onun için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın misafir olduğu haneye koşuverdi. Efendimiz aram buyurmuşlardı, istirahat ediyorlardı. Sahabe-i kiram başında pervaneler gibi uçup duruyordu. Abdullah İbni Selam içeriye girdi. Medine halkı çok iyi tanıyordu onu. Ve böyle birisinin Müslüman olmasını, Yahudinin Müslüman olması adına bir anahtar sayıyorlardı. Bu Müslüman olursa Yahudi Müslüman olur zannediyorlardı. Ama Yahudinin kıskançlığı ve kini, bu işin böyle tefsir edilmesine mani olacak kadar korkunç idi. Bu büyük insan içeriye girerken, daha rengindeki küllenmelerden, içinden geçen şeyler okumaya başlamışlardı. O adım adım, ruhen de yaklaştığı insana yaklaşırken dudaklarından şu sözler dökülüyordu. Vallahi bu simada yalan yok diyordu. Muhammedur Resulullah, bu Allah'ın elçisidir. Musa Resulullah gibi, İsa Resulullah gibi, Adem Resulullah gibi, Nuh Neciyullah gibi, Muhammed Resulullah'tır diyordu. Biri kendini aşıyordu, ruhuyla bütünleşiyordu. Rabbi ile münasebete geçiyordu ve sonsuz nurun içine giriyordu. Başkaları ise buna karşı haset içinde, kıskançlık içinde, kalp semeresinden mahrum, kalbi dünyalarıyla beraber ruhi dünyaları, ruhi dünyalarıyla beraber cismani hayatları, her şeyleriyle yıkılıp gidiyorlardı. Hafizan Allah ve İyyakum. Rabbim bu kötü akıbetten sizi ve beni muhafaza buyursun. Aziz Müslüman, kıskançlık hissi, işte kin hissi kıskançlığa sebebiyet veriyor ve insanın ciddi mahrumiyetlerine yol açıyor. Kıskançlığa götüren bir diğer sebep de kibirdir.

عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يذبح وحده ولا إله غيره. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, sizi iyiliklerle ve hayırlarla donatan Hazreti Allah, daimi ve ebedi iyiliklerinize vesile olsun diye bir de mahiyetinize bir kısım arzu ve istekler, bir kısım kaprisler veya kaprislere vesile olabilecek şeyler koymuştur, derc etmiştir. Başkasının elinde bulunan şeyi arz etmem. Başkasının nail olduğu makamı, mansıbı arz etmem. Başkasının ulviyetini arz etmem. Başkasına ait değer hükümlerine gözünü dikme, bunun senin mahiyetine koyan Hazreti Allah'tır. Bunu senin mahiyetine koyduktan sonra kullanma metodunu, bu mevzudaki muvazeneyi de yine lütfeden Hazreti Allah Celle Celaluhu, bu duyguyu suistimal etmemen için sana bir kısım emir ve tekliflerden ışık tutucu şeyler vermek suretiyle bulunmuş, yoluna ışık tutmuş, sana muvazene bahşeylemiştir. İçindeki bu arzu ve isteği sen yerinde kanalize edersen, o ahireti isteme ve dünyada zararsız işleri istemem, Allah'ın rızasını isteme, rıda ve rızvana mazhar olmayı isteme gibi tezahür eder. Yerinde kullanmazsan seni kalp azabı içinde bırakır, ruhunu rahatsız eder ve ukrevi sevap ve hayrattan da seni mahrum bırakır. Onun içindir ki bize bu mevzuda sırat-ı müstakimi anlatan Kur'an-ı Mucizül Beyan, cennet, rıda ve rızvan istikametinde bizi yarışmaya davet ederken, müsabakaya davet ederken, dünyaya ait cihetlerde kıskançlık yapmamayı, başkalarının elindekine göz dikmemeyi aynı zamanda tavsiye etmektedir. Kur'an muvazenemizi ifade sadedinde kemal-i azametle ferman ediyor: ey Allah'a iman eden insanlar, Allah yolunda müsabaka yapınız. Allah'ın rızasını kazanma mevzuunda, içte derinleşme mevzuunda, ruhta genişleme mevzuunda, iç aydınlığına ulaşma mevzuunda, müşahede ve mürakabeye ulaşma mevzuunda, alemi gayru alemi şehadet gibi müşahede ediyor hale gelme mevzuunda siz müsabaka yapınız diyor. Cennet istikametinde müsabaka yapınız diyor. Bir cennetli insanın maddi, manevi, cismani ve ruhani bütün arzularına kafi gelecek şeylerle önceden hazırlanmış ve donatılmıştır. İşte bunda kıskançlığın, bunda gıptanın ve bunda tenafüsün zararı yoktur. Hak yolunda olunca zararı yoktur. Marz-ı ilahi istikametinde sarf edecek zararsız bir yola girmiş olacağız. Resulullah'ın yolu Rabbim hidayet eylesin. Ashab-ı Resulullah'ın yolu Rabbim hidayet eylesin. Fahri Kainat Efendimiz'in karşısına biri ikisi genç, diğeri de yaşlı size birkaç defa arz etmiştim. Bir cemaat çıkıyor. Bunlar mürafa olmak üzere çıkıyorlar. İşlerinden gençler Delikanlılar evvela huzur-u risalette nahiye koşuyor. Ve diyorlar ki ya Resulallah, bu bizim babamızdır, bunu bilirsin. Yaşlıdır. Hayata ait vazifelerini yapmıştır. Nura ermiştir. Kurtarıcısını bulmuştur. Bundan sonra bunun cihada gitmesi düşünülmemelidir. Bunun için cihat bahis mevzu olmamalıdır. Müsaade ederlerse biz gidelim, evde kalsın. Evde birinin kalması lazım. Cihatta herkes ölüm mukadder, evde birinin kalması lazım. 5-10 aile evladına bakacak, nezaret edecek birinin kalması lazım. Delikanların iştiyak içinde, heyecan ve helecan içinde Efendimiz'e ulaştırdıkları şey budur. Teke teke Resul-i Ekrem'in yanına yaklaşan ve onu çok geç tanımış, fakat çok iyi tanımış Amr-ı Cemuh radıyallahu anh, o da Resul-i Ekrem'e yaklaşıyor. Ve ağlamalı bir hava içinde, ya Resulallah şu çocukların haline bak. Bırakmıyorlar ki Allah yolunda cihad edeyim. Bırakmıyorlar ki şu eğri ayakla cennette doğrulmuş olarak gezme şerefini kazanayım. Resul-i Ekrem bu iki müslüm yaptığı ihtiyarın bu gönülden arzusunun önüne geçmek istemiyor. Evlatlarına işaret buyuruyor. Bırakınız babanız iştirak etsin. Gidilecek savaş gayet sert bir savaştır. Orada nice gençler doğranmıştır. Nice baba yiğitler hak ile yeksan olmuş, toprakla bir edilmiştir. Emr-i nice muhucetin savaşa gidiyor. Bu savaşı ön saflarda iştirak edenlerdendir. Üzerine kullanılan karşı tarafın bir kısım gözü dönmüş kafirleri tarafından da ilk fırsatta yerle bir edilir. Doğranır. Ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem olup biten şeylerden zahiren haberi yoktur. Ama biraz sonra gözlerini meçhul bir ufka diker, etrafındaki ashabına seslenir. Ben şu dakikada Emr-i Nicemuh'u cennette o eyle ayağı düzelmiş gezerken görüyorum. Ashab-ı Resulullah anlar ki Emr-i Nicemuh şehit oldum. Bir iki saat evvel huzur-u risalet benahidem. Cihada çıkacağım diye tehalük gösteren, ya Resulallah başka bir şey olsa oğullarımı nefsime tercih ederim ama karşıda Rabbim ve rızası olunca, karşıda cennet ve rızası olunca mazur görün evlatlarımı nefsime tercih edemeyeceğim. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ İşte bunun gibisine insanlar yarış yapsınlar. Ve aradan yıllar geçiyor, duyduğunuz ayrı bir vaka. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra yıllar geçiyor. Yaşlı bir adam, yine koltuk değneklerine dayana dayana yüklene yüklene, cihat avazesinin Medine'nin içinde duyulduğunu duyunca, beni de ata bindirin ve bağlayın, cihada iştirak etmek istiyorum diyor. Oğulları ve torunları etrafa anıtlarıyorlar. Habed edeceğim, ömürler ama babacığım, sen Resul-i Ekrem'i gençken idrak ettin, bir delikanlıyken onun önünde koştun, Bedir'de çalım sattın ve Uhud'da bulundun. Hendek'le beraber savaş verdin. Bütün mecahitte bulundun. Ebu Bekir devrinde oldu. Ömer devrinde, Osman devrinde, Ali devrinde oldu. Kılıcını kınına koymadın. 40-50 senelik hayatın harp meydanlarından düşman karşısında geçtin. Bundan sonra sen evde otur da bu işe biz gidelim. Al evladım, cennetten başka bir şey olsaydı sizi nefsime tercih ederdim. Ama önümde cennet vardır. Resul-i Ekrem İstanbul'a giden orduya ne güzel ordudur demişti. Ordunun neferi olmaya mani olmayın diyordum. Atın üzerinde duracak hali yoktu. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Hakka doğru müsabaka yapıyordum. Rıza-i İlahi istikametinde müsabaka yapıyordum. Cennete doğru gerilmiş bir yay gibiydi. Veya atılan bir ok haline gelmiştir. Yaşlı insanatın üzerinde duracak halde değildi. Ama siz düşünün, iplerle atına rapt edilmiş bir yaşlı insan. Sadece ziretül araptan kalkacak. Çölü baştan başa, tehaneyi baştan başa kat edecek. Anadolu'yu geçecek. İptidai vasıtalarla İstanbul surlarının önüne kadar gelecek. Bu uzun, öldürücü ve yorucu yol onu tamamen bitirmiş ve tüketmiştim. Zaten yana yana tahtıya dayanmış bir mum gibiydim. Alevi son çırpınışlar içindeydim. Surların önüne varınca iyice rengi sararmış ve benzis olmuş. Bir iki gün içinde de yatağa bitmişti. Ama gözü hep İstanbul'un surlarındaydı. Eline bayrağı alıp da surlara dikileceği anı bekliyordu. O nasıl şeydi ki Resul-i Ekrem o İstanbul surları önüne giden kumandana ne güzel kumandan diyor. Adeta alnından öpüyordu. Askerin sırtını sıvazlıyor onları teşkil ediyordum. O alnının öpülmesini, sırtının son bir kere daha sıvazlanmasını istiyordu. Bedir'de bulunmuştu ama onu bir bakıma yeterli görmüyordu. Her meziyete koşmak, her fazileti başına tac gibi giymek istiyordum. Heyecanlar içinde onu yatıyordum. Ordunun kumandanı, peygamberin ashabına saygılı ordunun kumandanı, peygamber görmemiş ama ashabını görmüş ordunun kumandanı. Başını eğdi, Allah Resulü'nün sahabesi ve mihmandarı, İstanbul'umuzun şerefli hattı ve nurlu kandili, İstanbul'umuzun tapusu, Ebu Eyyub-ül Ensar Hazretlerine eğildi. Ey peygamberin mihmandarı, ashab-ı Resul, benden son bir arzun var mıdır? Son arzunu söyledi, israf edeyim. Belli ki göç var sana gidiyorsun. Şehide gerekli olan bu idi. Gurbette ölmesi lazımdı. Sen burada ölüyorsun. Ama arzunu israf etmek istiyorum. Kıpırdayan dudaklarıyla söyle diyordum. Ecelle pençeleşirken, ayakları soğurken, dudakları zor hareket ederken söyle diyordu. Ben bu surların dibinde vefat edersem, surların içine girme tarafından mahrumum demektir. Fakat mümkünse benim naşımı omuzlarınıza alınız, surlardan içeriye giriniz, götürebildiğiniz kadar götürünüz, nereye kadar götürdüyseniz oraya gömünüz. Haber vermiştir. Burası beramal açılacak ve çözülecektir. Haber vermiştir. İslam Leventlerinin naraları, at kişnemeleri burada duyulacağını haber vermiştir. Ben bu şerefe nail olamadım. Arkadan gelen mücahitlerin at kişnemelerini, kılıç çakırtılarını duymak istiyorum. Geçişte yola gömüverin beni. Surların içine gömüverin beni diyordu. Ve hayata gözlerini kapıyordu. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Gönlünde tutuşturulmuş bir aşk ve ihtiyattır. Rıda ve Rıdvan istikametinde koşmak, cennet ve Resulullah istikametinde koşmak. Ne zararsız bir müsabaka, ne zararsız bir tenafüs, ne zararsız bir gıptaydı bu. O bu hayata gözlerini kaparken bir güvercin gibi kanatlanıyor ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına uçuyordu. Oraya kadar gidişi manidardı. Rabbim oraya kadar götürmeden de peygamberin köyünde ruhunu kabz ederdi. Ama onu Türk'ün diyarına gönderiyordu. Onu anacak, ziyad edecek, fatihalarımızla kendimizden geçecek, Ashab-ı Resulullah'ı bütünüyle görmüş gibi aşk ve vecde kapılacağız, devri risalet benayı göze alacağız, gözden geçireceğiz. Rabbim onu bize bağışlamak için o kadar mahalike katlanmaya zorlamış, o kadar meşakkatleri göğüsletmiş ve o uzun yolu ona kat ettirmiştir. Bu hayır istikametinde, sevap istikametinde, cennet, rıda ve rızvan istikametinde bir müsabakadır. Ve işte bu istikamette sizin de yolunuz açıktır. Atalarınız tam 9 asır, 10 asır bu istikamette kavga verdi, müsabaka yaptılar. El-Hak, sahabi ve tabiinden sonra gelecek milletleri müsabakada geçtiler. Emevileri geride bıraktılar. Bayrağı aldı, Abbasileri de geçtiler. Kendi ataları Selçukilerin önünde yürüdüler. Ve bayrağı 4-5 asır bırakmadılar. 6 asır taşıdılar ama müsabakada önde gelmeyi 4 asır devam ettirdiler. Türk'ün Yağız ve Levent delikanlısı soluk soluğa Hazreti Muhammed'in arkasında, Kur'an'ın arkasında ve cennetin arkasında koşuyordu. Evladısın, ahbadısın. Hayırda müsabaka yapacaksın. Aradaki boşluğu kapayacaksın. Ama şerden kaçacaksın. Şerin karşısına çıkacaksın. İftiraka parçalanmaya karşı savaş vereceksin. Bu milletin bölünmesine meydan vermeyeceksin. Kin ve nifakı dirilmemek üzere gömeceksin. hasedin başını kıracaksın. Hayır istikametinde de müsabaka yapacaksın. Bu yolda Rabbim senin yardımcın olacak. Birini bin yapacak. Melekler gibi uçmaya seni muvaffak kılacak. Başkaları başasını tamuya girerken sen cennetlere doğru pervaz edeceksin. Rabbim asırlarına bahsettiği bu lütfu bundan sonraki asırlarda da sana bahşeylesin. Seni aziz ve payidar kılsın. Bir Ramazan idrak ettin. Gece teravihine koştun. Gündüz namazına koştun. Şu dakikada da hepinizden rahat benim. Sıcak içinde boğucu bir hava içinde bulunuyorsunuz. Yine marzi ilahi arkasında bulunuyorsunuz. Yine Allah'ın rızasını tahsil istikametinde koşuyorsunuz. Rabbim bu müsabakanızı derinleştirsin. Gerçeğe ulaştırsın. Ve semeresiyle yüzünüzü güldürsün. Kalp ateşinizi söndürsün. Cennet ve rızvanla sizi serfiraz kılsın. Kadir gecesini muhtemelen geçen gece olması ihtimali vardır. Hakkımızda bahis-i rahmet ve sebebi mağfiret eylesin. Akşam konuşan bir hatip öyle diyordu. Kadirli bir peygamberin, kadirli bir kitabın, kadirli bir kıblenin, kadirli kadri yüce bir cemaatin, kadirli bir cemaatin, Allah'ın takdir ettiği bir cemaat, Rabbim takdir edip Kur'an'ı bahsettikten, takdir edip işte şu anımız Hazreti Muhammed'i bize bahsettikten, takdir edip gönülde vahdete ulaştırdıktan sonra iftirakla bizi derbeder etmesin. Ela inne ahsenel kelamu ablagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kama kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kur'al kur'anu festemimu leh ve ansifu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Barakallahu lana ve li cemil mu'minin. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve lâ hısâmî illâ billâh. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يتلف وحده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Sadakallahul azim. İbadallah. Allah'ın kulları. Maddenin ve dünyanın kullarına karşılık Allah'ın kulları. Nefsinin ve şehvetinin, hırsın, kaprisin, kadının ve paranın kuluna karşılık Allah'ın kulları. en büyük şerefi kullukta gören Allah'ın kulları, başını yere koyduğu zaman kendisinin yüceldiğini hisseden Allah'ın kulları, اِتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوهُ Allah'a karşı gelmekten sakının, sizi yaratan ve her şeyinize rigahban olan Allah'a karşı çok saygılı olun, büyüklüğü kadar saygılı olun, durumunuza rigahban olduğu kadar saygılı olun, küçüklüğünüz ihtiyacınız kadar saygılı olun, nimetlerini ihtiyacınız, iftikarınız kadar saygılı olun. Rabbinizin emirlerine itaat edin. Daire-i kutsiye-i İslamiye içine girin ve Rabbinize itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Doğruyu yaşamak, hayata hayat kılmakla, Kur'an'ın düsturlarını hayata hayat kılmakla, en geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz, görmemezlikten gelseniz dahi o sizi görüyor, her halinize nigahban bulunuyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, şu yüksek İslam dininin ufkunuza kehbar açması istikametinde, malınızı ve canınızı kullanmakla Allah sizi emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp başkaldırmanın, isyan etmenin serkeşliğin her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü Zişan ve sahibi